Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l-azim. Muhterem cemaati müslimin, 6 hafta önce izine çıktık, 6 hafta sonra döndük. 6 cuma burada vaaz edemedik. Şu anda bugün bu başlangıç bizim 9. yılımız oluyor. Yani 9 sene evvel işte bir Eylül ayında başlamıştık. Eylül ayının başında başlamıştık. Şimdi 9. yılımıza başlıyoruz bugün Allah'ın izniyle. Giderken Ahzab suresinin 28. ayetinde kalmıştık. Şimdi buradan itibaren şöyle 1,5, hemen hemen 2 sayfaya yakın önümüzdeki ayetler aile ilişkilerinden bahsedecek. Özellikle model olarak Hazreti Peygamber'in ailesindeki ilişkiler seçiliyor, örnek olarak seçiliyor ve ondaki aile ilişkileri işlenmek suretiyle bize Allahu Teala karı koca arasındaki ilişkileri ve bir hanımın, bir evdeki hanımın sahip olması gereken bazı vasıfları anlatacak. Ve bir takım özellikler sayacak 35. ayette. Buraya kadar gidemeyeceğiz galiba. Ama biz şimdi şu anda Hazreti Peygamber'in başından bir olay geçiyor. Bu olay şu, tabi peygamber peygamberdir ama peygamberin hanımları da peygamber hanımıdır ama insan insan olma hasebiyle bazı hatalar yapıyor. Peygamberin hanımları hataları yapıyor. Bu hatalardan dolayı burada çok ciddi bir olay gündeme geliyor. Yani ailenin bozulması kadar, boşanmaya kadar varan bir olayı ele alıyor peygamberin hayatında geçmiş, aile hayatına geçmiş bir olgu. Nedir bu şimdi? Bu ayetler niye geldi? Ayetlerin niye geliş sebebini anlatırsam konuyu çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu evrensel bir olgudur bu kadınlarda. Kadınlar süsü çok severler. Bu bugünkü kadınlarda böyleydi, geçmişteki kadınlarda böyleydi. Yani kadını süs eşyası bakımından tatmin etmek çok zordur. Zordur. Ha bazı erdemli kadınlar vardır. Kocasının çapını bilir, kocasının ekonomik gücünü bilir. Zorlamaz. Ama her kadının bir süs ihtiyacı vardır ve bunu duyar, ister yani. İşte Peygamberimizin hanımları da, Peygamberimiz biliyorsunuz 40 yaşına kadar ticaret yaptı. 20 yaşı ile 40 yaşı arasında 20 yıllık bir ticaret safhası var Peygamberimizin hayatında. Ve nitekim o ticareti yaparken de Hazreti Hatice ile yapmış. Hazreti Hatice sermayeyi koydu, Peygamberimiz de ticareti yaptı. Yani kervanlarla beraber Mekke'nin dışına mal taşıyor. Merkantilist ticaret dediğimiz sosyolojideki ticaret dilinde, yani mal alıp satma olayı. Üretim yok. O zaman Araplarda ne arar üretim? Hurmadan başka bir şey yok. Dışarıdan mal alıp geliyor. İşte Hindistan'dan, işte Şam'dan, Mam'dan, işte veya Mısır'dan filan kervanlar gidip geliyor. Mal alıp pahalı satıyor Peygamberimiz. Bu 20 yaşına kadar devam ediyor. 40 yaşına kadar. 40 yaşına peygamberlik gelince ticaret bitiyor artık. Bitiyor, ne yapıyor? Peygamberlik yapıyor. Peygamberlik yaparken de para kazanması mümkün değil. Kazanamayınca da ne oluyor? Hanımlarının süsünü, hanımlarının ihtiyaçlarını, lüks ihtiyaçlarını göremiyor. Bu, bak burada geçiyor bu. Bu örnek çok ilginçtir ve bu örnek bütün dünya insanlığına anlatılıyor. Peygamberin hayatından bir kesit olarak. Bu sefer Peygamberimiz peygamberliğe başlıyor, artık onun etrafındaki Müslüman sahabesini de sömürmesi mümkün değil. bir hurma ile geçiniyor işte. Yani bir hurma buldu, onun işte onunla geçiniyor. İşte bir arazisi vardı, onunla işte oradaki hurmalarla geçiniyor. Ama durmadan hanımları Hazreti Peygamber'e, işte bizim süsümüz yok, işte bizim elbisemiz yok, işte kadınlar giyiniyorlar, işte biz giyinemiyoruz, işte biz nasıl efendim peygamber hanımıyız filan diyerek başa kalkıyor peygamberimizin başını vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı diye diye. O kadar üzdüler peygamberi ki o hanımların peygambere yaptıkları arşa alaya çıktı, bu ayetleri aldı geldi. İşte ayetin nüzul sebebi bu. Yani peygamberi o kadar üzdü ki bu kadınlar, bu kadın cinsi böyledir. Tatmin edemezse kardeşim. Doymaz. Al sana 10 tane bilezik, 10 daha ister. Öyle işte bu kadın. Ula sen peygamber hanımısın, peygamberi görüyorsun ki bu ticaret yapmıyor, çalışmıyor. Peygamberlik yapıyor, savaştan savaşa koşuyor. Hayatında 40 yaşından sonra kaç tane savaş yaptı? Bir taraftan tebliğ yapacak, bir taraftan ders verecek, bir taraftan savaş yapacak. Bir taraftan da sen şimdi bunu zorluyorsun, süsüm yok, eşyam yok, elbisem yok, vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı. Bu vıdı vıdı arşa alaya çıktı, levh-i mahfuzu rahatsız etti ve Allah da bu ayetleri gönderdi. Ve şöyle dedi. Yani Allah da bıktı ya. Bu kadınlar insanı bıktırır yani bazen. Ben kadınlar için lehine konuşurum her zaman ama. Fakat bu özellik de var. Dedi ki Allah, ya eyyühen nebiy, ey peygamber, yani rahatsız oldu. İlahi alemi de rahatsız etti onların bu konuşmaları peygambere. Bu dünya aleminde rahatsız etti. Ey peygamber, gulli ezvacike, hanımlarına söyle. Söyle. İn kuntunne turidinel hayatet dünya ve zineteha. Siz dünya hayatını ve onun süsünü mü istiyorsunuz? Onun dünya hayatını ve onun süsünü mü istiyorsunuz de onlara. O zaman eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız fetealeyne, gelin bana, gelin. Ümettihkünne, size mevcut olan imkanlarımı, dünya hayatı, süsünü size vereyim. Ve üserrihkünne serahen cemile, sizi de boşayayım. Bak bak bak bak şimdi. Boşamaya kadar getirdiği işi şimdi Allah. Allah getiriyor işi. Ya boşa onları ya, yeter ya, yeter. Bıktık diyor Allah-u Teala, ben bıktım. Allah diyor, ben bıktım sana konuşmalarından. De onlara, vereyim size de boşayayım sizi. Bu çok ciddi bir örnektir. Dünya insanlığına kadın, kocası, peygamber de olsa işi buraya getirir. Şimdi bir bakın, hani bir memur yakalanıyor işte, şöyle yaptı, böyle yaptı, köşeyi döndü, çaldı, şu var ya, işte genel müdür böyle yaptı, kim böyle yaptı, işte bakan böyle yaptı, şu şöyle yaptı. İnanın hanımlarından dolayı. Doyuramıyor hanımını, çalmak mecburiyette kalıyor hanımını doyurmak için. İnanın. Adamı rezil ediyor. İşte ben 5 yıldızlı otele gideceğim, yazlık yapacağım. Kocasına diyor. Kocası nereden bulacak parayı? O parayı zor yetiyor yemeğine. Adam çalmak mecburiyetine kalıyor. Ve adamın bütün onuru, şerefi, haysiyeti, 30 sene adam memurluk yapıyor, genel müdür oluyor, bir de bakarsın ki indi sıfıra. İşte dava bu. Yani bugüne getiriyorum ben bu işi. Yani yoksa bu ayeti bir hikaye olarak anlatmanın anlamı yok. Bugüne getir bunu. Birçok insan, birçok büyük insanlar, toplumda haysiyeti, şerefi olan insanları bir de bakarsınız ki hırsızlığa karışır işi, nere karışır işi, bir banka müdürüne bakarsın, banka müdürü çalmış para. Çaldırdı ona, hanımı çaldırdı ona, öyle mi? Ya banka müdürü olmuş adam gelmiş, bu işi yapar mı adam? Yani mazbut bir ailesi olsa o işlere adam girmeyecek. Ama hanımı ondan istiyor, istiyor da istiyor kardeşim. İşte bu olaylar, şu gördüğümüz bugünkü olaylar, Allah-u Teala 1400 sene evvel peygamberin hayatında bu geçti diye anlatıyorum size. Bu ayetlerin varlığı budur yani. Şimdi peygamberimize dedi ki, buyurdu ki Allah, Dünya hayatını mı istiyorlar? Onun süsünü mü istiyorlar? Ne varsa elinde ver, boşa onları. Boşa. Bu şu çıkıyor. Bundan bir hüküm bunu çıkarttık. İzah ettim. Bir hüküm de şu çıkıyor. Şimdi şu ayet eskiden beri namaza verilen önem, oruca verilen önem kadar anlatılmış olsaydı, babalar, anneler, aileler kızlarını yetiştirirken, kocaya verirken, yavrum dünya hayatına tapma, bütçesi darsa kocanı zorlama yavrum diye terbiye verseydi, böyle olmaz. Namazda uğraştığımız kadar şu konuyla uğraşmadık. Yani bir kız, bir Müslüman kızı kocasının başına maddi bir menfaat için boza pişirmez. Pişirmemeli. Yetinmesini, kanaatkar olmasını bilmeli. Bu terbiyeyle bir kız çocuk babasının evinde yetişmeli ve kocaya verilmeli. Bu işte söylüyor, dünya hayatı mı, ahiret hayatı mı? Bir alttaki hayat da ahiret hayatını söyleyecek şimdi. Dünya hayatından dolayı bu zır zır zır zır yapıyorsanız boşa onları, boşa. Ama ve in kuntunne turidinallaha ve rasulahu ve'd-darat ahirete fe innallaha a'adde lil muhsinati minkunne ecren azima. Alttaki ayette de diyor ki Allahu Teala ve in kun onlara de ve in kuntunne turidinel hayate dünya turidinallaha Allah'ı istiyorsanız ve rasulahu peygamberini istiyorsanız ve'd-darat ahirete ahiret yurdunu tercih ediyorsanız o zaman size, siz muhsin kadınsınız, muhsinesiniz siz, muhsine. Ve size çok büyük bir ödül hazırladım diyor Allah-u Teala. Böylece bir Müslüman kadının terbiyesinde dünya ve süsü ile Allah, peygamberi ve ahiret arasındaki tercihi yapabilmeli. Bu tercih esasını koyuyor burada Allah-u Teala. Yani Müslüman kadını, bir Müslüman kız tavrını hangi yöne koyacak? Allah'tan yana mı? Peygamberinden yana mı? Ahiretteki ödülden yana mı? Ahiretteki ödül için mi yoksa bu dünyanın süsü için mi? Bu terbiye kızlara verilmeli. Bu verilmezse adam kocaya gideceği zaman, kızını kocaya vereceği zaman da ne diyor? Oğlanın Müslümanlığına bakmıyor. Arabası var mı? Evi var mı? Nesi var mı? Buna var mı? Dünyevi menfaatleri dikkate alarak, ölçü olarak kullanıyoruz. Kızlar da böyle, ana babaları da böyle. Ama Allah-u Teala burada değil, peygamberin hanımına söylüyor bunu. Hangisini tercih ediyorsun? De onlara ya Muhammed. Hangisini? Dünya ve süsünü mü? Yoksa benimi, peygamberimi, ahiret yurdunu mu? Bu tercihi kullansınlar diyor. Eğer bu tercihi ahiretten yana kullanıyorlarsa ben onlara büyük bir ödül hazırladım diyecek. Demek ki burada ekonomisi dar olan bir kocaya sabırla onun o ekonomiye göre ayağını uzatmayı, o yorgana göre ayağını uzatmayı öğrenmeli bir kadın. Erdemli kadın budur. Erdemli kadın, faziletli kadın, Allah'ın övdüğü kadın budur. İşte bu ayetler bunu söylüyor. Ama dikkat edin, bu meseleyi sadece sosyolojik bir mesele, toplumsal bir ailevi mesele olmaktan çıkarıyor Allah. Buna dini bir hava veriyor. Yani din alanına getiriyor bunu. Böyle yapanı cezalandırıyor, böyle yapanı ödüllendiriyor. Böylece aile hayatının tartışmalarına, süs bakımından, maddi imkanlar bakımından çıkan tartışmaları bile Allah değerlendirmeye tabi tutuyor. Oraya kadar meseleyi sokuyor. Kur'an-ı Kerim'i oraya kadar indirgiyor. Allah-u Teala o meselelere dahi ışık tutuyor. Ha demek ki bu sadece bir yani ailedeki bu tip tartışmalar bir sosyolojik realite olarak kalmıyor. durumu Allah'ı rahatsız ediyor. Ve Allah bile bu işi ele alıyor ve bu işi düzenliyor. İşte bizim dinimizin ne kadar sosyal bir din olduğunu, aile hayatındaki ilişkileri bu boyutuyla bile ele alıyor. Şimdi demek ki şu çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sistem olarak Kur'an-ı Kerim'in toplum hayatına bakışı, aile hayatına bakışı, toplumun en küçük hücresi olan aile hayatına bakışı incelenerek topluma indirgenseydi, namaz kadar, oruç kadar olsaydı, toplumda pek çok problemler ortadan kalkmış olacaktı. Ailevi problemler. Devam ediyor Allah-u Teala. Bu sefer dönüyor Allah. Peygamber'e bu sözleri söyledi. Dönüyor bu sefer hanımlarına hitap ediyor. Peygamber'in hanımlarına. Ya Nisa en-Nebiy. Ey peygamber hanımları. Muhatap alıyor onları bu sefer. Onlara sesleniyor. Men ye'ti minkünne bifâhişetin mübeyyinetin yula'af lehel azâbu lu'feyn. Sizden hanginiz yanlış bir davranışta bulunursa iki kat ceza vereceğim ona diyor Allah. Evet. Başka bir kadın yapar bunu, ona bir kat ceza, ama siz yaparsanız size iki kat ceza. Sen peygamberin hanımısın. Benim peygamberimin yanında yaşıyorsun. Onunla beraber aynı yastığa baş koyuyorsun. Sen başka bir kadın gibi değilsin. Peygamberin yanında öğretisindesin sen. Onun yanında talebelik yapıyorsun. Hem kocalık yapıyorsun hem hanımlık yapıyorsun. Senden herhangi biriniz yanlış bir iş yaparsa iki kat ceza. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Size iki kat ceza vermek benim için kolaydır. Ha? Zannetmeyin ben size veremem yani. Zannetmeyin ki hatır ederim size peygamber hanımısınız diye. Öyle şey yok. Hukukta ceza, hukukta torpil yok. İlahi hukukta torpil yoktur diyor. Peygamber hanımı bile olsan tam tersi iki kat veririm sana diyor. Bir kat verecek yine iki kat veririm sana diyor. Buradan ne çıkıyor biliyor musun? Buradan şu çıkıyor. Bu ayetten şu çıkıyor. Bir insan, toplumun yüksek kademesinde olan bir insanın hanımı o mevkiyi doldurmalı yani. Ona göre davranmalı yani. Bir toplumu temsil eden insanların hanımları bulundukları mevkiyi temsil edebilmeli, alelade bir kadın gibi davranamaz. Davranırsan iki kat ceza. Bak şimdi görüyor musunuz şimdi burada? Çok ciddi bir sosyal statü kavramını gündeme getiriyor sosyolojik açıdan Allah-u Teala. Yani peygambere hanım olmak bir ayrıcalık. Ne demek yani? Peygambere hanım olmak kolay bir olay mı? Ha öyleyse peygambere hanımsan ona göre davranacaksın. Senin hata yapmanla sokaktaki bir kadının hata yapması farklıdır diyor Allah-u Teala. Sen iki kat ceza görürsün. Peki ben bunu şimdi, peygamberin hanımı da yok, peygamber de yok, bu ayeti bugüne uyarlayacağız. Bugüne uyarladığımız zaman da ne çıkar? Şu çıkar. Toplumun yüksek kademesini temsil eden adamların hanımları bulundukları mevkide kocalarını temsil edebilmeliler. Onlar hata yapmamalı. Kendilerine dikkat edecekler. Alalade bir kadın değil o. Çünkü toplumu idare eden bir insanın hanımısın sen. Kolay mı? İşte dünya insanlığına 1400 sene evvel Allah-u Teala sosyolojik açıdan sosyal statüsü yüksek olan insanların hanımlarına sesleniyor. İşte bugüne böyle uyarlarız bunu biz. Bu ayeti bugüne böyle uyarlarız ve bu hükmü çıkartırız. Demek ki arkadaşlar, erkek olsun, kadın olsun, sosyal statüsüne göre davranmaz mecburiyetindedir. Bayraktar Hoca, sözüm ona, profesör olmuş, kürsüye çıkmış, ilahiyatçı olmuş, din adamı olmuşsun filan filan filan. Alelade bir adam gibi davranıyorsan, Sana yakışmaz. Allah sana bunu yakıştıramıyor. Ben diyor peygamberin hanımlarına bunu yakıştıramıyorum. Ve cezanızı da iki kat artırıyorum. Sebebi şu. Hatayı yapmandan dolayı bir ceza, bir de bulunduğun mevkiden dolayı yanlış yapmandan dolayı bir ceza etti sana iki tane. Diyor. Dolayısıyla burada şuna çıkıyor. Bir fahişetin diyor. Fahişe dediği olay tabi peygamberin hanımının zina etmesi olay değil. Fuhuş manasına değil. Kötü bir davranışta bulunma olayını söylüyor. Ve şimdi burada ben size üç tane ayet etraflı bir şekilde niçin bu ayetlerin geldiğini anlatarak tam anlatmaya çalıştım. Bu beynim bu kadar yetiyor benim. Anlattım. Fakat buradan çıkaracağımız çok ciddi bir hüküm daha var. Üçüne birden. Üçüne birden. Allah-u Teala diyor ki başta, şimdi sonda dedi ki bir hata yapma olayından bahsediyor. Yukarıda da kadınların dünya hayatını, süsünü, Allah'ı, peygamberi ve ahireti tercih etme konusunu söylüyor. Bu tercihi yanlış yaparsan tercihini iyi kullan. Ha şu çıkıyor demek ki arkadaşlar. Bu dünya insanlığına manevi değerlerle maddi değerlerin tercihini yapmakta hata yapmalarını önlersek insanların günah işlemesini önlemiş oluruz. Veya hata yapmalarını önlemiş oluruz. Öyleyse eğitimin en büyük amacı bana kalırsa, ben bir eğitimci olarak bunu görüyorum. İnsanlar tercihlerini, tavırlarını nereden yana kullanacağını bilemiyor. Burada rehberlik yapması gerekiyor eğitim sistemi. Eğitim sistemi insanları bilgilendirirken, yani 2 daha 4 matematik öğretirken veya kimyayı öğretirken veya fiziği öğretmeden evvel insanların manevi yönünü zenginleştirerek bilgilerini, informationlerini, malumatlarını insanlar madde ile mananın hangi konuya daha fazla değer verileceğini veya öne çıkaracağını o insanlara öğretmezseniz o insanlar istikbalde çok büyük hataları yapacağını da vurguluyor. Çünkü tercihini yanlış kullanırsan diyor Allah-u Teala peygamber hanımına hata yapar. Demek ki bu tercih meselesi çok ciddidir. İşte siyasette de hata yapıyoruz. Tercihimizi nasıl kullanıyoruz? Sonra tercihini kullanıyorsun, reyini veriyorsun, diyorsun ya vermeyeydin bu reyi keşke, elim kırılsaydı demiyor musun? Ha? Bunu nasıl siyasette hata yaptığını düşünüyorsan, bunu maddi ve manevi değerler konusunda hangi değerler eksen değerdir? Ne demek hocam, doğru konuş. Biz sosyolojik tabirle konuştuğumuz için kusura bakmayın. Yani ana değer diyelim, eksen değer, merkezi değer diyelim yani. Merkez, onu anlarsınız. Yani insanlığın hayatında merkezi değer hangisidir veya değerler hangileridir? Yan, tali değerler hangileridir? Yani bizi Allah'a götüren ana yol hangisidir? Ana yol, ana. Tali yollara sapma. Ana yoldan gideceksin Allah'a. İşte o değerler o ana yolu oluşturuyor. O zaman bu bilgilendirmeyi yaparsa eğitim sistemi gençliğe, bu gençlik şeytanın peşine takılmayacak. Ve kendini kötü alışkanlıkların elinde bırakmayacak. Çünkü gençliğimizi kötü alışkanlıklar aldı götürüyor. Sel gibi götürüyor. Bu kötü alışkanlıklara düşerken gençlik, oradaki o ilk baştaki düşüş olayı var ya, orada tercihini kullanamıyor işte. Niye? Çok eğitim almamış. Ana babadan terbiye almamış. Anne baba zaten yanlış, çünkü evinde Amerikan barı var. Çocuk doğar doğmaz içkinin içerisine doğuyor. Doğar doğmaz anasının babasının ağzında sigarayı görüyor. Ne yapsın? Ne yapsın çocuk yani? Nasıl kurtaracak kendisini de? O kötü alışkanlıklar çemberini kıracak hangi bilgiyle, hangi malumatla, hangi rehberle, hangi eğitimle yapacak bu işi? Bu çok ciddi bir kanun çıkarttım size bu. Bu eğitimin, dünya eğitiminin, dünya gençliğinin, dünya anne babalarının en büyük problemi bu. Bu var ya bu ayetler. Şimdi ben buradan bunları okuduğum zaman anlarım onu. Konuşuyorum onlarla ben, siz farkında değilsiniz. Onlar benim beynimin içinde konuşuyor benimle. Bana diyorlar ki bak buradan bir hüküm çıkaracaksın, doğru hüküm çıkar diyor bana burada şimdi. Fakat bana kalırsa iki büyük mesaj veriyor. Biraz evvelden beri anlatıyorum, oldu 25 dakika falan oldu. Bir defa kadınlarla erkeklerin aile hayatında, kadın erkek arasındaki münakaşanın, kadının dünya süsünden tavrını koyması, kocasının başına dı dı dı dı dı dı dı dı yapması, bunun boşamaya kadar gitmesi, olayının mesajını anlattığı kadar, aynı zamanda bana kalırsa en büyüklerinden biri tercih meselesi. İnsanların bu eğitim sistemi, hele hele din eğitimi, biz hocalar bunu yapmamız gerekiyor. Yani Müslüman bir kadının, Müslüman bir erkeğin hangi değerleri baş köşeye oturtturacağını bilmeli. Bu o kadar ciddi bir olay ki arkadaşlar, bakınız söylüyorum size. Dünya filozofları, dünya felsefi sistem akımları, tahsil olanlar için çok daha iyi anlayacaklar bunu. Dünyada ekoller vardır. Ekol demek okul demek. Fikir okulu, fikir ekolü dediğimiz, düşünce ekolü. Bu düşünce ekollerini birbirinden ayıran nedir biliyor musunuz? Merkeze hangi değeri oturtturuyor meselesidir. Yani diyelim rasyonalizm, akılcılık, sezgicilik, deneycilik, faydacılık, pragmatizm, varoluşçuluk, demokrasi. Bunlar hep felsefi sistemler, ekoller bunlar. Bunlar eğitimde ekoller. Bunları birbirine niye ayırıyor kardeşim? İnsanlar düşünmüş, aynı şeyi düşünmüş de yani. Ya bunlar birbirinden ayıran nedir hoca efendi? Bize bunu anlat. Bunu anlattığımız zaman işte farkı ortaya çıkıyor. Hangi eğitim sistemi, felsefesi merkeze hangi değeri koyuyorsa ona göre isim alıyor. Aynı şeyleri koysalardı o zaman hiç birbirinden ayrılmayacaklardı. Aynı sistem olacaktı. İşte Kur'an-ı Kerim, İslam eksen değer, merkezi değer olarak manevi değerleri almıştır. Akıl. Bu din aklı merkeze koymuştur. En büyük değer o. Ve onun ürünü olan bilgiyi koymuştur. Aklını çalıştıramazsa bir adam bilgi edinemez, bilgi edinmeyen bir adam da önünü göremez, tercihini yapamaz. Ne yapacağını bilemez. Bunu 1400 sene evvel haykırmış bu kitap. Ama işlenmemiş. Böyle kalmış işte, öksüz. Bu Kur'an öksüz, yetim. İşte ben buldum onu, elini tutuyoruz da böyle biraz araçla. Lan! Demek ki buradan size yarım saattir anlatmış olduğum bu üç ayetten çıkartmış olduğumuz en önemli hükümler bu. Çıkarımlar, genellemeler diyoruz biz bunlara. Kusura bakmayın, ben bazen böyle yanlış değil de yani böyle farklı bir kelime kullanırsam işte açıklamaya çalışıyorum onu. Bu sefer Allah-u Teala dönüyor peygamberin hanımlarına, devam ediyor, konuşma devam ediyor. Allah-u Teala bir ders veriyor şimdi. Peygamber hanımlarına verirken bütün dünya insanlığına veriyor, bütün dünya kadınlarına veriyor. Diyor ki: وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Vay vay vay vay vay. وَمَنْ يَقْنُتْ كَنَتَ Kunut. Kunut duası var ya hani, vitir namazında okuyorsunuz ya, Allahümme iyyâke nâbudu, Allahümme innâ nestaunüke. Ona kunut duası denir. Kunut. Kanete, kunutun manası demek, saygı demek, huşu demek, saygınlık demek, boyun eğmek demek. Kunutun manası bu. Siz için Allahümme iyyâke nâbudu, Allahümme innâ nestaunüke okurken, Allah'a karşı olan samimiyetinizi ilan ediyorsunuz. Onun huzurunda huşu içinde boyun eğdiğinizi ilan ediyorsunuz. Kanetenin manası bu, kanete. Arapça. Bizim Ramazan Bey de yok burada. Ha demek ki Diyor ki şimdi peygamberin hanımlarına Allah-u Teala, ve men yeknut minkünne, sizden kim lillahi ve rasulihi, Allah'a samimi olarak, samimi bir gönülle, iman dolu bir gönülle, saygınlık dolu bir gönülle, kim Allah'a ve Resulüne boyun eğerse diyor, ve tamel salihan, ve iyi amel işlerse, iyi davranışta bulunursa, nu'tiha ecraha merreteyn, onun ödülünü iki kat vereceğim diyor. İki kat ceza verdiği gibi, biraz evvelki ayette, hata yaparsanız iki kat ceza veririm dedi. Ama iyi amel yaparsak ne olacak? Orada da iki kat sevap var dedi yani. Ve a'tedna leha, ve ben sizin için hazırlıyorum rızkan kerima, çok tatlı, çok hoş bir rızık da hazırlıyorum. Peygamberime kızmayın. Kazanamıyor diye, parası yok diye vıdı vıdı etmeyin. Ben size rızık vereceğim. Ben vereceğim. Benden isteyin. Peygamberi zorlamayın. Allah'tan isteyin. Biz Allah'tan istemiyoruz. Anladın mı? Rızkın Allah'tan geldiğini bilmiyoruz. Bak bak bak bak. Ben vereceğim size rızkı diyor. Hem de kerim, tatlı, hoş, güzel demek. Bu rızkı size vereceğim. Hem iki kat sevap mahşerde, hem de bu dünyada rızkınızı çok tatlı vereceğim diyor. İyi davranışta bulunan ve benim bana ve peygamberime samimi olarak boyun eğen sizlere bunu vereceğim. Bunu bütün dünya kadınlığına hazırlıyor. Ve şu çıkıyor. Arkadaşlar, kızlarınızı yetiştirirken falan şu bu davası çok önemli. Bir kadının evde karıya gitmeyen, içki içmeyen kocası. Yani kötü alışkanlığı yok ama parası dar. Eğer o kadın o kocasının o dar ekonomik imkanlarına sabrederse Allah diyor ben onu rızıklandıracağım. Böyle bir kadın ailenin bereketi oluyor. Anlaşıldı mı şimdi? Böyle kız yetiştirmek lazım. Nereden geldi işte Allah'ın böyle dersimiz böyle geldi. Bu cumada böyle çıktı. Yani biz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim belirliyor. Ama bak çok ilginç bir yere geldik. Çok ilginç dersler çıkıyor buradan. Çok ilginç eğitim kanunları çıkıyor. Demek ki İçki içmeyen, kötü alışkanlığı olmayan ama imkanları dar olan bir kocanın, o dar imkanlarına sabreden bir kadının gönlü bereket yatağı oluyor. Ve ben veririm diyor rızkımı diyor, Kerim rızkımı diyor. Ben veririm diyor Allah, Allah. İşte böyle bir gönül Allah'ın rızkını, rızık hazinesinden alıp geliyor kardeşim. Alıp geliyor. Bu gönül lazım, böyle bir gönül, böyle bir kız yetiştirmek lazım, ha? Böyle bir hanım olması lazım, ha? Olacak ki Allah'ın rızık hazinelerinin kapısını açacak o gönül. O sabreden gönül, o kocasına vıdı vıdı vıdı etmeyen gönül, başına kalkmayan gönül, kazanamıyorsun, adam mısın sen? Aç kaldık, sürünüyoruz. Alamıyorum. Kadınları, her komşunun kadınları işte benim bileziklerle geziyor. Şunu buna buna buna buna. Anlıyorsunuz değil mi? Allah bunları düşünmüş. Bunu yapmayan kadına ben özel rızık hazırlıyorum diyor Allah-u Teala. Ben hazırlıyorum ben. O bana. Bu gönülle beraberim ben diyor Allah-u Teala. Ve bu gönül benim bereket kapımı açacak. Ve ben onun rızkını vereceğim diyor. İşte burada ilan ediyoruz. Ben söylemiyorum. İşte bize düşen şu arkadaşlar, eğitim çok önemli bir olgu. Böyle kız yetiştirmek gerekiyor, böyle. Bu delikanlı kızdır bu. Bu var ya bu. Çünkü onun gönlü aşağı alayı sarsıyor, rızık alıp geliyor. Kardeşim böyle bir gönül, ha böyle bir gönül, işte boyun eğilir böyle bir gönüle. Evet. Devam ediyor Peygamberimiz. Peygamberin hanımlarına konuşmaya devam ediyor. Ya Nisa ennebi, ey peygamber hanımları, devam, konuşmaya devam. Lestünneke ehadim minen nisai. Siz normal kadınlar gibi değilsiniz. Bak, burada da sosyal statü çok önemli yani. Bakın diyor ki, siz böyle sokakta gezen bir kadın gibi değilsiniz. Peygamber hanımısınız siz yani. Biraz durun yani. Şekil düzen ver kendine. İn kün inittekaytünne felâ tahla'ne bil gavli fe yedma'allezî fî kalbihi meralû ve gulne gavle marufa. Ooo. İşi, Allah işi getirdi. Kadının yabancı bir erkekle nasıl konuşacağı konusuna kadar getirdi bu işi şimdi. Ha. Yani kocasıyla tartışmayı bırak. Almış şimdi oradan getirmiş. Bir sokakta, bir yerde, bir ticarethanede yabancı bir erkekle konuşurken nasıl konuşacağını dahi söylüyor. Orayı dahi ayarlıyor Allah. Şimdi diyor ki, ey peygamber hanımları, siz alalade kadınlar gibi değilsiniz. İnittekaytünne, eğer takva sahibi iseniz, takva. Hatırlarsanız takvanın ne olduğunu size bir ara söylemiştim ben ama çok eski. Manevi bağışıklık sistemi demiştim size, hatırlıyor musunuz? Hani biyolojik bağışıklık sistemi var. Vücudu koruyor mikroplara karşı ve hastalıktan da iyilenmemizi temin ediyor o bağışıklık sistemi. Bir de manevi bağışıklık sistemi var ki şeytani mikropların bizim manevi yapımıza, gönlümüze girmesini engelliyor. Ve nefsin mikroplarından bizi koruyor. Buna takva diyoruz. Şeytanın etkisinden ve nefsin etkisinden, manevi mikroplarından bizi koruyan bağışıklık sistemini Kur'an'da Allah takva diyor ona. Koruyan sistem, koruyucu sistem, manevi koruyucu sistem. Diyor ki, peygamberimizin hanımlarına, eğer siz AIDS hastalığına yakalanmadıysanız, manevi AIDS hastalığı. AIDS hastalığı nedir? Manevi, biyolojik bağışıklık sisteminin deforme olmasıdır. Onun için insan her hastalığa açık oluyor yani. AIDS hastalığı budur yani. Manevi bağışık, maddi bağışıklık sistemini tarumar ediyor AIDS hastalığı, mikrop. Ve vücut her hastalığa açık. İşte takvası olmayan adam da AIDS hastalığına yakalanmış manevi bakımdan. Bütün şeytana açık, nefse açık yani. Her hastalığa açık. Manevi AIDS hastalığı oluyor yani. Anlıyor musunuz bunu şimdi? Örnek vererek anlatıyorum ki size tam anlayasınız diye. Şimdi takva AIDS hastalığı yok ediyor yani. AIDS hastalığı olmayan adam takva sahibi. Manevi bağışıklık sistemi sağlam. Eğer sizin bu manevi bağışıklık sistemi güçlüyse diyor ayet, o zaman فَلَا تَحْلَعْنَ بِالْغَوْلِ. Sözü konuşurken yabancı bir erkekle, bak, yabancı bir erkekle konuşurken sözü kırıtarak, ırıtarak söyleme. Cıvık cıvık konuşma. Konuşursan ne olur? Konuşursan ne olur söyleyeyim sana diyor. فَيَتْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ مَرَلٌ. Kalbinde hastalık olan erkek sana sulanır. Peygamber hanımı bile olsun. Bak şimdi. Ayetin manasını bitireyim de şimdi izahını yapalım. O zaman ne yapmam lazım? وَقُلْنَ قَوْلَ مَعْرُوفَ. Maruf konuş, iyi konuş, düzgün konuş, kırıtma, sırıtma. Güzel konuş. Maruf konuş, o delikanlı, o adam sana sulanmayacak. Bak şimdi. Demek ki kadın kendini koruyacak erkekten. Erkeklerin emellerinin altında kadının kullanılan bir mendil haline gelmemesi için. Ucuz kadın, ucuz. Ucuz kadın olmaması için kadının konuşmasına dikkat etmesi lazım. Ben söylüyorum. Şimdi bu ayetten şimdi hükümler çıkartacağız. Şimdi bu ayet mesajlar veriyor yani. Böyle mealini vermekten olmaz. Böyle ne diyor? Bir, bazı erkekler kalben hastadır. Manevi kalbi hastadır. Yani bu erkek hep, affedersiniz, cinsel organlarıyla düşünür. İşi gücü cinsel organlardır. Kadınlara bakarken bütün kadınlara, o kadınla yatsam, onunla yatsam, bununla yatsam. Yani adamın işi gücü budur. Böyle hasta adamlar vardır diyor Allah-u Teala. Bu mesajı veriyor. Kadınlara bunu söylüyor. Kalbi hasta olanlar size tamah eder. Size sulanır. Sizin peşinize takılır. Niyetini bozar sana karşı. Ama bu herkesi değil diyor. Bak bak. Kalben hasta olanlar diyor. Böyle bazı erkekler vardır ki bütün aklını, şuurunu, bilincini cinsel ilişki, cinsel içgüdü kaplamıştır. Bunlara hasta gönüllü adam diyor Allah. Buna ismini koymuş buna. Fî galbihi meralun. Meralun hastalık demektir. Kalbi kalbinde. Manevi kalbinde hastalık olan adam diyor. Yani cinsel içgüdüsü kaplamış adamı. Hiç beyni meyni çalışmıyor. Namus diye bir mefhum yok buna. Komşunun hanımına sataşır. O birine bakar, o birine öyle bakar, o birine böyle bakar. Yani bu adam altına üstüne yok. Bu adamın hiç manevi, nerede varsa ne yoksa cinsel içgüdü. O cinsel dürtü. Hayvani boyutu fazla bu adamın. Çünkü cinsel dürtünün disiplini hayvanlarda olmaz. Hayvanlar istediği zaman çiftleşirler kardeşim yani. Bu adam da böyle hayvan. Kadın gördüğü zaman hemen çiftleşmek aklına geliyor. Yani böyle bir adam. Böyle bir adam diyor, yanlış konuşursan, kırıtırsan, sırıtırsan ey peygamberin hanımı, sana tamah eder. Sana gönül koyar. Senin niyetini bozar sana karşı. Ha demek ki kadının konuşması disiplinli olmalı. Makul olmalı, vakur olmalı. Birinci hüküm bu. İkinci hüküm, demek ki eğer bir kadın yabancı bir erkekle konuşmasaydı burada bu hüküm koymaz Allah. Anlıyorsunuz değil mi? Şimdi bazıları vardır, bazı söylemeyeceğim, ağzıma alıyorum bir kelimeyi, yanlış anlıyorlar onu. Ne yapayım? Şimdi benim etrafımda öyle adamlar var ki kaynatasıyla konuşmuyor kız. Karısını kaynatasıyla görüşmeyeceksin diyor. Babamla görüşmeyeceksin diyor. Kardeşimle görüşmeyeceksin diyor. Evet. Bunu Müslüman adına söylüyor. Madem öyle de buraya bu ayet niye var? Ha? Demek ki bir kadın alışverişinde yapar, bir kadın doktorda olur, bir kadın şunları da yapar, bunları da yapar. Hı? Şimdi kadın doktor olacak, erkeğe dokunmayacak, öyle mi? Ula sen hanımını gönderiyorsun diyorum. Ula hanımını gönderiyorsun, memesini de tutuyor doktoru. Şimdi bu ne oluyor şimdi? Bu nasıl oluyor bu işler yani? Ha? Öte türlü hiç konuşmayacak, doktorun yanına çıkmayacak, insanların yanına çıkmayacak, misafirine hoş geldin demeyecek, bilmem ne. Böyle bir sistem yok efendim. Ve bunu da din adına yapıyor ve dini fetva veriyor adam. Peki diyorum, İbrahim peygamberin misafirleri geldiği zaman da hanımı yemeğini pişirdi, geldi kapıda ayakta duruyordu. O adamlar adam çıkmadı, çıktılar melek. Peki misafirine hoş geldin deyip kapıda durmuyor mu? Hud suresinde bunu anlat. Çok tez bitti ya. Devam edecektik. Geç gelenler için söylüyorum. Ne anlattık bugün? Böyle ayeti yarıda bırakıyorum. Ha bugün şunu anlattık. Bugün ailevi ilişkiler konusunu Ahzab suresinde Allah aldı. Peygamber modeliyle anlattı, örneğiyle anlattı. Ekonomik bakımından güçsüz olan peygamberin peygamberlik döneminde hanımları başına takaza yaptı, kalktı. Bu o kadar fazla oldu ki Allah'ı rahatsız etti. Allah da gönderdi ayeti, dedi ki söyle onlara, gelin dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin sizi vereyim, onları boşayayım. Eğer Allah'ı, peygamberi ve ahireti istiyorsanız size büyük bir ödülüm var dedi Allah. Ama siz peygamber hanımı olarak bir yanlış bir iş yaparsanız iki kat ceza veririm. Ama tam tersi, Allah'a ve peygamberine samimi bir gönülle saygı duyarsanız size iki kat ödülüm var ve sizi aynı zamanda iyi bir rızıkla da rızıklandıracağım. Ekonomik menfaatle de menfaatlendireceğim dedi. Zorlamayın peygamberimi, benden isteyin rızık, ben size vereceğim. Size saygınlık düşer. Ve dedik ki biz, İşte kızlarımız bu şekilde yetiştirilmesi lazım. Dünya hayatının değerleri süsü mü yoksa ahiret hayatı mı diye bu tercihi yaparken eksen değer veya öz değer, ana değer olarak neleri öne almamız gerektiğinin malumatı, information'ı verilmelidir dedik. Kız çocuklarını yetiştirirken özellikle.